Արինակ Իսներ, այսօր դեկտեմբերի 30-ն է, օրը ուրբաթ, կարծիք հաղորդաշարի ստեղծագործական խումբը ողջունում է բոլոր ընկերներին, մաղթում խաղություն եւ սեր, շնորհավոր, ամանոր եւ սուրբ ծնունդ, թող նոր տարին լինի խաղաղության, երջանկության, առատության տարի, թող մեր երկրում խաղաղությունը հարատև լինի, ստուդիայում է Տաթևիկ Գասպարյանը։ Վաղը 2016 թվականը հրաժեշտ կտա մեզ, և մենք բոլորը սամանորյա սեղաների շուրջ ամենից առաջ կխոսենք մեր չիրականացված երազանքների մասին, այն հոսով, որ դրանք կթևածեն 2017 թվականին։ Ավանդույթի ուժով բոլորս կփորձենք վերհիշել անցյալը։ Տոնական այս դրամադրությամբ մեր գործընկեր Քնար Բաբայանը զրուցել է օրվա հյուրերի հետ։ Նոր տարուն մնաց ընդամենը մեկ օր։ Ինչպես միշտ ամանորից առաջ ամեն մեկս փորձում ենք վերհիշել անցնող տարին, մեր առաջարացները, հաջողություններն ու անհաջողությունները, ձեռքբերումներն ու կորուստները, այն ամենը, ինչ մեզ ուրախացրել կամ վհատեցրել է։ Ինձ համար 2016-ը բավականին ծանր ու միաժամանակ հաճելի հանդիպումներով լի տարի էր։ Համեմատած անցած տարիներին ավելի քիչ եմ ճամփորդել, բայց հուսամ 2017 թվականին կլրացնեմ այդ պակասը։ 2016-ի վերապրածի եւ 2017-ի սպասումների մասին զրուցեցի նաեւ անցնող տարվա իմ զրուցակիցների հետ։ Եթե ամփոփելու լինենք 2016 թվականը, ապա կարելի է նշել, որ ինձ համար գոնե 2016 թվականը հաջողության տարի էր, ընտանիքիս համար եւս հաջողության տարի էր, բայց բոլորիս հայտնի պատճառներով 2016 թվականը դարձավ մեր պատմության մեջ մի այնպիսի շրջան, որը թևակոխեցինք մի նոր, դա մի ժամանակաշրջան էր, որով մենք հաշվետու եղանք ինքներս մեզ, մեր արած և չարած գործերի համար։ Հետևաբար կցանկանայի, որ գալիք 2017 թվականը գոնե չկրկնու 2016 թվականի հայտնի իրադարձությունները, կցանկանամ, որ 2017 թվականում բոլորի նպատակները իրականան, բոլորի ընտանիքներում լինեն միայն հաջողություններ, երջանիկ պահեր, որ զինվորը կարողանա իր կարոտյալին հասնի իր ընտանիքին, որ սահմանում մեր անվտանգությունը պաշտպանված լինի, խաղաղություն Արցախ աշխարհին, խաղաղություն բոլորի ընտանիքներին։ Օկտոբերով առիթից ուզում եմ շնորհավորել մեր ազգաբանակցությանը, Ղարաբաղում գտնվողներին, Հայաստանում սփյուռքի մեր հայրենակիցներին։ Ցանկանում եմ, որպեսզի մեր բանակը մշտապես լինի մարտական բարձր պատրաստականության վիճակում, որպեսզի կարողանա պահպանել մեր ժողովրդի խաղաղ կենարար ապրելակերպը։ Ես մեր ազգին ցանկանում եմ, որ ամենաթիմի կարևորությունը խաղաղություն, առողջություն ու հայ ու միշտ մնա հայ, Ղարաբաղ չքել չուսալակվեն, Ղարաբաղում ամուրով կամինեն։ Անձնապես ինձ համար շատ արկածային էր։ Նախ եւ առաջ հունվարի 24-ին ես տեղափոխվեցի առաջին անգամ լինելով կյանքումս Ստեփանակերտ, մինչև տուն բան գտնեմ մի քիչ տևեց նաեւ հարմարվելու շրջանը, կարելի ասել, բարբարին ոչ թե տիրապետել, այլ ծանոթանալու շրջանը։ Դժբախտաբար ունեցանք տխուր դեպքեր ապրիլին, ինչը ինձ համար էլ շատ անսովոր էր ու հետաքրքիր մարտահրավեր էր, թե անձնապես, թե պրոֆեսիոնալ առումով։ Ամառը, եթե այսպես շարունակեմ, մտքերս փոխեցի, արտասահման գնացի, հետ եկա, նոր թարմ ուժերով սկսեցինք սեպտեմբեր ամիսը, արդեն ավելի պրոֆեսիոնալ առումով Թումոն բավական աճեց, թե քանակով, թե որակով, ինչը շատ գոհ եմ։ Իսկ 2017-ը դե շատ լավ ենք սկսել, կառավարության հետ հանդիպումից հետո հաստատվեց ինչ-որ օժանդակություն, որպեսի շրջաներից մեծ-մեծ թվերով արդեն 2017-ին երեխաներ բերենք Թումոն։ Հետևաբար շատ մեծ ակնկալիքներ ունեմ, շատ դրական ձևով եմ տեսնում 2017 թիվը, հուսանք միայն խաղաղ լինի, բարեմաղթանքներս իրականում դա կլիներ։ Խաղաղությունը մեզ շատ է նպաստում մեր առաջընթացին, մեր զարգացման, հետևաբար խաղաղ ու ասենք առողջ դարի բոլորին։ Սա մեր վերջին հանդիպումն է 2016-ում։ Ես էլ միանում եմ բոլոր բարեմաղթանքներին և բոլորիս նախ և առաջ մաղթում եմ խաղաղություն ու առողջություն։ Կհանդիպենք հաջորդ նոր 2017 թվականին, թող 2017-ի ակլորի ամեն մի կանչը բարի լուր ավետի։ Նաթերում այսօր դեկտեմբերի 30-ն է, որը որ փաթ առաջարկում ենք լսել տարեվերջյան թողարկումը, թե ինչ նորություններ ունի ինտերնետ պետությունը։ Անցնող 2016 թվականի վերջին ուրբաթն է եւ ինչպես միշտ ձեզ ենք ներկայացնում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի նորություններ ու գիտության նորույթներ։ Մինսկում արհեստական բանականությամբ ամանորյա տոնածառ են տեղադրել։ Տոնածառի հեղինակները վստահեցնում են, որ իրենց ծառը ունի գիտակցություն, ճանաչում է ձայնը, պատասխանում է հարցերին, կառավարվում ինտերնետի միջոցով ու Apple-ի եւ Google-ի ձայնային օգնականների հրամաններով։ Ամանորյա տոնածառը ստեղծել են նոոտեխնիկա անգերության մասնագետները։ Հայտնում են, որ այն իր տեսակի մեջ առաջինն է։ Տոնածառի լույսերը կարելի է միացնել Siri կամ Google-ի ձայնային օգնականի օգնությամբ։ Այն կարող է միացնել երկրի յուրաքանչյուր բնակիչ համացանցային հատուկ էջի օգնությամբ։ Բացի դրանից, տոնածառը պատասխանում է հարցերին ու գիտի, թե ինչքան ժամանակ է մնացել նոր տարվան, ասել է ընկերության տնօրեն Իգոր Չավլիտկոն։ Սակայն նշենք, որ սա աշխարհի առաջին խելացի տոնածառը չէ։ Ինչպես դրա հեղինակներն են հավաստիացնում, աշխարհում կան տոնածառների բազմաթիվ մոդելներ, որոնք կառավարվում են հեռահար, այդ թվում սմարթֆոնների միջոցով։ Հյուսիսամերիկյան զինվորականներն ու Google կորպորացիան նորից ցուցադրում են Սանտա Կլաուսի Սուրբ Ծննդյան ճամփորդությունը, հայտնում է գազետան։ Ձմեռային հրաշագործի տեղաշարժին կարելի է հետևել Հյուսիսային Ամերիկայի օդատիեզերական պաշտպանության հրամանատարության թեմատիկ կայքում։ Զինվորականների վարկածով Սանտան արդեն ճանապարհ է ընկել։ Օգտատերերը կկարողանան տեղեկություններ իմանալ ոչ միայն հրաշագործի գտնվելու վայրի, այլև իրենց համար պատրաստած նվերների քանակի մասին։ Բացի դրանից շուտով կգործարկվի Google-ի հատուկ ռադարը, իսկ մինչ այդ ինտերակտիվ կայքում հնարավոր է տեսնել Սանտա Կլաուսի բնակավայրը Հյուսիսային Բևեռում, խաղեր խաղալ, իմանալ տոնական ավանդույթների մասին։ Ocean Foundation հիմնադրամի նախաձեռնությամբ ամանորի շեմին Երևանում տեղադրվել է բջջային հեռախոսների լիցքավորման առաջին արևային կայանը։ Այս մասին տեղեկանում են հիմնադրամի կայքից։ Կայանը ամբողջությամբ աշխատում է մաքուր արևային էներգիայով, իսկ արևային վահանակները լիցքավորում են վերալիցքավորվող լիթումային մարտկոցը, որն էլ իր հերթին լիցքավորում է կայանին միացված հեռախոսները։ Հայտնի է, որ հեռախոսը կարելի է լիցքավորել նաև անպամած եղանակին, երբ արև չկա կամ էլ գիշերը։ Կայանն ունի 3 արևային վահանակ եւ 6 միակցիչ, որոնց կարելի է միացնել միանգամից 6 բջջային հեռախոս։ Մարտկոցի ամբողջական լիցքավորման համար անհրաժեշտ է 4-ից 6 ժամ ցերեկային լույս, որի դեպքում կայանը կարող է էներգիա տրամադրել սարքերին 40+ ժամ ժամկետով։ Ocean Foundation միջազգային կազմակերպությունը զբաղվում է աշխարհում հետաքրքիր գաղափարների իրագործմամբ։ Հիմնադրամը միկրովարկեր է տրամադրում այն մարդկանց, ովքեր ոչ սովորական նախագծեր են մշակում։ Հեռու տարածությունը եւ միմյանց հետ շփվելու պակասը կարող է վատ անդրադառնալ հարաբերությունների վրա։ Այս հարցում եւս տեխնոլոգիական նվաճումները օգնության են հասնում։ Ինչպես ներկայացնում է ODT Central-ը, նորագույն տեխնոլոգիական ձեռքբերումներից է Kissinger կոչվող սմարթֆոնը, որի հատուկ սարքավորումը թույլ է տալիս օգտատերերին համբուրվել հեռավորության վրա։ Հեռավորության վրա համբուրվելու տեխնոլոգիայի կոնցեպտը սկսել են մշակել դեռևս 2012-ին։ Այն հնարել է Սինգապուրի արհեստական ինտելեկտի եւ ռոբոտաշինական տեխնոլոգիաների լաբորատորիայի տնօրեն դոկտոր Հուման Սամանին։ Սմարթֆոնը համալրված է հատուկ ռոբոտային տեխնոլոգիայով, որը ներկայանում է մեծ սիլիկոնե շուրթերի տեսքով, որը կարող է մարդկային շուրթերի հպումը փոխանցել երկու անձանց միջև։ Շքեղ դասի ապրանքներ ներկայացնող Gold Jean ընկերությունը, որը հայտնի է իր հաճախորդների համար ոսկեզօծ իրերի թողարկմամբ, զարմացրել է Դոնալդ Թրամփի դիմանկարով եզակի iPhone 7-ով, որը պատրաստված է մաքուր ոսկուց և պատված է ադամանդե քարերով։ Ինչպես ներկայացնում է ODT Central-ը, շքեղ և թանկարժեք դասի այս հիանալի նվերը արժե ընդամենը $151,000. Ընկերության մանրածախ խանութը գտնվում է Շարջայում, Դուբայի հարևանությամբ տեղակայված քաղաքում։ Ինչպես հայտնել է ընկերության տնօրեն, ինքնատիպ սմարթֆոնի պատվիրատուն տեղի բնակչուհիներից մեկն է, ով հեռախոսը պատվիրել է անցյալ ամիս։ Ըստ նրա, Չինուհին և նրա ընտանիքը ցանկանում են այն նվիրել Թրամփին նրա երթմնակալությունից հետո։ Ընկերությունում այնքան են հավանել սմարթֆոնի գաղափարը, որ այն մտադիր են թողարկել նաև այլ հաճախորդների համար։ Այսքանն այս տարվա համար, կհանդիպենք նոր 2017-ին։ Էջը պատրաստել է Քնար Բաբայանը։ իմ հոգու խաղաղությունը եւ անձև է գալիս հանդարտ ու տանում է անհետ իր հետ հույսը իմ աչքերից ընդհատ ու դատարկ է էությունս դեպի քեզ ինձ բերող կամուրջը այրել ես մետ չի քեզ իմ սիրո անուրջը այլել պս երեպի քո սրտին ոտար եմ դացել ես ու հիմա մնացել եք մենակ ես ու սերս առանց քեզ քո հոգին հրդեված խանդից չի գտնի առանց ինձ հանգիստ քո կողքին թե լինեմ նորից կքավեմ գործած իմ մեղքը այս խոսքերը հիշիր դու միշտ օրները դառնում է հեշտ ու սխալը դառնում է ճիշտ երբ գիտես սիրո արժեքը դեպի քեզ ինձ բերող կամուրջը այնետն ես պետք չի քեզ իմ սիրո անուրջը այլևս երևի քո սրտին օտար եմ դարձել ես ու հիմա մնացել եք մենակ ես ու սերս դեպի քեզ ինձ բերող կամուրջը այլևս պետք չի քեզ իմ սիրո Սիրելի ունգնդիրներ, մեր հանդիպման օրերն ամփոփոխեն 2-7-ից ուրբաթ ժամը 15:30-ից մինչև ժամը 16:00-ը։ Սիրով սպասում ենք ձեր արձագանքներին։Վախճանը կարեջը նույնպես նվիրված է 2017 թվականին, ինչ խոստումներ ունի աքլորի տարին մեզ համար, այն ներկայացնում է Արմինե Բաղդասարյանը։ Արևելյան օրացույցով 2017 թվականը հրե աքլորի տարի է։ Կրակի տարերքը եւ 2017 թվականի խորհրդանիշի հախորն բնավորությունը բազմաթիվ անակնկալներ են նախապատրաստել կենթանակերպի բոլոր նշանների համար։ Հունվարի 28-ին հրե կապիկը ուրախությամբ հրաժեշտ կտա եւ իր բոլոր իրավունքները կհանձնի հրե աքլորին։ Իշխանության փոփոխությունը մենք անմիջապես չենք նկատի, քանի որ 2016 եւ 2017 թվականների խորհրդանիշների տարերքները նույնն են։ Եթե չարաճճի կապիկից հետո տարեսկզբին աքլորն իրեն համեմատաբար հանգիստ պահի, շուրջ բոլորը նայելով ու իր տիրույթին ծանոթանալով, ապա գարնան արդեն նա իրավիճակի լիիրավ տերը կդառնա։ Կտարածի վառ գունագեղ թևերը եւ կսկսի մեզ զարմացնել իր անկանխատեսելիությամբ։ Գլխավորը կյանքի բոլոր փոփոխություններին հարկ է փիլիսոփայորեն մոտենալ։ Մարդկանց, ովքեր ծուլանալ չգիտեն, աքլորը կոգնի կարիերայի հարցում։ Նրանց գլխին ուղղակիորեն կթափվեն շահավետ ու գայթակղիչ առաջարկները։ Բայց 2017-ին շտապել չարժե։ Լավ կլինի հետաքրքիր առաջարկությունների մանրազնին ընտրություն կատարել եւ ընտրել այն, ինչը հարմար եւ հուսալի է հատկապես ձեզ համար։ Քանի որ Աքլորը սիրում է փայլել ու մշտապես ուշադրության կենտրոնում է գտնվում, ապա ձեզնից էլ է նա անկախության նման դրսևորում պահանջելու. Փոխեք ձեր իմիջը, Արտակինի հետ բոլոր փոփոխությունները միայն օգտակար կլինեն։ Աքլորը սիրում է հանկարծաստեղծ գործեր, եւ բոլորի, ովքեր չեն սիրում կանոններ եւ ինտուիցիայով են աշխատում, դարվա տերն անպայման կօգնի։ Ողջունել են բոլոր տեսակի մտավոր աշխատանքները։ Իսկ եթե աշխատանք ստեղծագործական է, ապա ինչպես ասում են, խաղաթղթերը ձեր ձեռքում են։ Ճանաչում, հաջողություն, փող, այս ամենն ինքնին ապահովված են։ Իսկ եթե ձեր ուժերը փորձեք այլ ոլորտում, ճակատագիրը Հրե Աքլորի հետ մեկտեղ ձեզ կշրջապատի հոգատարությամբ ու հովանավորությամբ։ Հրե Աքլորի տարում ֆինանսական իրավիճակը կայուն կլինի։ Դժվար թե հաջողվի խիստ հարստանալ կամ լուսին թռչել, բայց անհրաժեշտ կարիքները հոգալ հաստատ կհաջողվի։ Քանի որ Աքլորը միշտ էլ հատիկ ու որդ կգտնի մոլորակի ցանկացած անկյունում, նաև ձեզ կհուշի, թե որտեղ կարելի է շահավետ աշխատանք գտնել։ Նա հարգանքով է վերաբերվում կենթանակերպի բոլոր նշաններին։ Դուք ամեն ինչին կհասնեք առանձնապես առանց խիստ ջանքերի։ Աքլորն էլ իր հերթին կուտուցով ձեզ համեղ պատառներ կբերի։ Տարվա տերը շատ զգայուն էակ է, աչքի ընկնում հավատարմությամբ ու անկեղծությամբ, բայց մի մտածեք, որ նա այդքան կանխատեսելի է։ Նրա հետ շատ հետաքրքիր է լինելու։ 2017 թվականին ազնական կյանքը կլցվի հազարավոր ծանոթություններով, որոնցից մեկը հաստատ ճակատագրական կլինի։ Այնպես որ, եթե ազատ եք, կարող եք Աքլորից նվերի սպասել։ Ձեր սրտի տերն արդեն ճանապարհի կեսին է, եւ ձեզ մնում է միայն ճիշտ ուղություն ընտրել ու ընդառաջ գնալ ձեր երջանկությանը։ Եվ ամենակարևորը, աստղերն ուզում են ձեզ տեղյակ պահել։ Եղեք անկեղծ ու 2017-ին առաջ ընթացեք։ Աքլորի վրա հույս դիր, բայց ինքդ մի վրիպիր նշանաբանով։ Այդ դեպքում կհասնեք այն ամենին, ինչին ուզում եք, եւ ձեր կյանքը կդարձնեք երջանիկ ու ծիածանային։ Իսկ խնդիրների եւ տհաճությունների համար պարզապես տեղ չի մնա։ Դրանք ձեզնից շատ հեռու կլինեն։ Ինչպես միշտ կարծիք հաղորդաշարի օրվա հրաժամը ամփոփեն կորացույցով։ Այսօր ծնվել են Թեոդոր Ֆոնտանեն, գերմանացի գրող, Ջոն Միլնը, անգլացի երկրաբան, ստեղծել է առաջին սեյսմոգրաֆը, Ասա Քենդլերը, Coca-Cola ընկերության հիմնադիրը, Անդրե Մեսաժեն, ֆրանսիացի կոմպոզիտոր, Մաքս Մանեսմանը, գերմանացի ինժեներ, ձեռնարկատեր, Յոզեֆ Ֆերստերը, չեխ կոմպոզիտոր, քննադատ, մանկավարժ, Ռեդյարդ Քիփլինգը, բրիտանացի գրող, Նոբելյան մրցանակակիր, Ստիվեն Լիքոքը, կանադացի գրող, Չարլի Բրոդը, բրիտանացի փիլիսոփա, Խոսե Բերգամինը, իսպանացի բանաստեղծ, արձակագիր, դրամատուրգ, հրապարակախոս։ Բարեկամներ, կարծիք հաղորդաշարի օրվա դեկտեմբերի 30-ի թողարկումն ավարտվեց։ Հաճելի հանգստյան օրեր ձեզ։ Հրաժեշտից առաջ եւս մեկ անգամ շնորհավորում ենք բոլորիս ամանորի եւ Սուրբ Ծննդյան տոների արթիվ։ Կհանդիպենք նոր տարում։ Ստուդիայում էր Տաթևիկ Գասպարյանը։